طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Arkadaşlar, bu diyor ki bu şüphe sahibi diyor ki bu şüphe sahibi diyor ki ehlisün yani cerh ve tadil ilmi gıybet nemime ilmidir. Birinci olarak diyoruz ki senin bu konudaki kuralın, bu konuya konuşman icmaya aykırıdır. Kur'an'a aykırıdır. Peygamberimizin sözlerine aykırıdır. Bu birinci olarak. Kur'an'a aykırıdır çünkü Allah Azze ve Celle Firavun veyahut da Karun veyahut da Ebu Leheb gibi kişileri zikretmiştir. Allah Azze ve Celle gıybet mi yapmıştır? Haşa ve kella. Bu ne biçim söz? İkinci olarak da Kur'an'a baktığımız zaman Peygamber Efendimiz hadisi Ayşe'de geldiği kadarıyla muttefakun aleyh, bir adam, ünlü olan bir adam gelmiştir. Ondan izin almıştır Peygamber Efendimizin evine girmek için. Peygamber Efendimiz haber verdiği zaman o adama demiştir ki o adamdan şu şekilde demiştir: bu ne kadar bir kötü adam, bu ne kadar bir kötü adam diye yanındaki kişilere haber vermiştir. O alimler demiştir ki Peygamber Efendimiz ne o adama bu şekilde konuştu, çünkü neden? Yanındaki kişilere haber vermek için, bir faydası olsun diye. Peygamber Efendimiz ne yaptı? Haşa ve kella, gıybet mi yaptı? İkinci olarak da Peygamber Efendimiz de Fatıma binti Kays, Peygamber Efendimiz demiştir ki Fatıma binti Kays, Eba Cehm'den evlenme. Çünkü Eba Cehm kadınları dövebiliyor. Ve ne? Muaviye bin Ebi Süfyan'la da evlenme. Çünkü Muaviye Süfyan nedir? Nedir? Fakir adamdır. Ama Usamra İbni Zeyd ile evlen diye bu şekilde Sahih Müslim'de bir hadisleri vardır. Daha çok hadisler vardır arkadaşlar. Daha çok kitap ve sünnetten hadisler vardır. Bu bir. Ama Selef ümmetine gelince diyoruz ki hiç şüphesiz Selef salih alimlere diyoruz ki hiç şüphesiz Hasan-ı Basri diyor ki leyse li ehli bid'a gıybe. Yani ehli bid'acı kişilere hiçbir zaman gıybet yoktur. Hiçbir zaman onlarla gıybet etmek yoktur. Bu şekilde anlamanız gerekir. Ve ikinci olarak Süfyan İbni Uyeyne Şube demiştir ki, Şube Rahimullah Süfyan İbni Uyeyne demiştir ki tayyip gelin buraya gıybet yapalım Allah için. Gıybet yapalım Allah için. Yani cerh ve tadil ilmi nasihattır. Ve evet, şeriata uygun olan bir gıybettir. Çünkü gıybet iki kısma ayrılmıştır. Şeriata uygun olmayan gıybet, şehvetle konuşup kuralsız olarak konuşmak. Şeriata uygun olan gıybet ne? Nasihat etmek. Ümmetler için nasihat etmek. Ve cerh ve tadil, Subhanallah, alimleri ne? Subhanallah, yani mücahit fisebilillah, yani onların cihatta, Allah yolunda savaş eden gibi kişiler gibi neyi vardır arkadaşlar? Ecri vardır. Yani Allah yolunda cihat edilen kişilerin gibi ecri vardır. Bunu unutmamak gerekir. Ve bizler de diyoruz arkadaşlar, yani bizler de diyoruz ki mesela Yahya bin Yahya, o da Bukhari'nin ve Müslim'in şeyhi, diyor ki اَذَّبُّ عَنِ السُّنَّةِ اَفْضَلْ مِنَ الْجِهَدِ. اَذَّبْ عَنِ السُّنَّةِ, yani sünneti korumak, sünneti Peygamber Efendimizin menhecini korumak ne cihattan da daha faziletlidir diyor. Cihattan da daha faziletlidir diyor. Al-Hasan bin Rabi' İbn Mübarek diyor ki İbn Mübarek diyor ki tabi böyle yani o Hasan bin Rabi diyor ki İbn Mübarek'e diyor ki ya Eba Abdurrahman ya Eba Abdurrahman ne sen gıybet yapıyorsun ve diyor ki İbn Mübarek o çok zühdlü olan alim sus. Sen susarsan ve ben susarsam ne zaman bu avama, bu sıradan kişilere hak belli olacak? Hak belli olacak. Arkadaşlar hak belli olacak. Yani Subhanallah Abdullah Mübarek ne yapıyor? Ne yapıyor? Yani daimen ve her zaman şu ravilerle, şu kişilere cerh yapıp şu kişileri cerh yapmıyor. Diyor ki bazı öğrenciler onun yanında, Abdullah Mübarek sen gıybet yapıyorsun. Diyor ki sus, konuşma. Hiçbir şekilde ben gıybet yapmıyorum. Gıybet yapmıyorum. Sen ve ben susarsan insanlar hakkı nasıl bilecek? Biz susarsak Seyyid Kutup'a, biz susarsak Ali Hasan Halebi'ye, biz susarsak Abdülmelik Ramazani'ye, biz susarsak İbrahim Ruhili'ye. Nasıl bilecekler insanlar hakkı onun doğru olduğunu veyahut da olmadığını. Yani onun dinini alıp Allah'a tevhidsiz olarak ölebilecekler. Allah korusun. Bu şekilde dikkatli olmak gerekir. Ve İmam Abdullah bin Ahmed yani İmam Ahmed'in oğlu diyor ki Ebu Turab en-Nakhşebi geldi. Neye? Ahmed bin Hanbel'in meclisine. İlim meclisine geldi. Ve diyordu ki Ahmed bin Hanbel şu daif, güvenilir, şu zayıf, şu güvenilir. Ebu Turab dedi ki ya şeyh, ya imam Ahmed la tahtabul ulema. Alimlere gıybet yapma. Fe İmam Ahmed ona şöyle bir göz ucuyla bakıp dedi ki vay hak. Bu dedi ki İmam Ahmed koca büyük olan bir alim. Dedi ki vay hak hadi nasiha vay hak yani subhanallah ne diyorsun bu nasihattır bu hiçbir zaman gıybet değildir gıybet değildir. Tayyip arkadaşlar bizler diyoruz ki ikinci olarak diyoruz ki hiç şüphesiz ki yani bu ehli bidatlara susmak nedir? Bunların dinlerini sıradan kişileri aldatmalarına izin vermek demektir. Yani bu bir sustuğumuz zaman elbiyatlara ne demektir? Yani onlar bu ehli bilecekçi kişiler aldatırlar, kandırırlar ve saf olan kişileri dinlerine alırlar. Bu da dini yok etmek demektir. Onlar nasıl bilecekler? Üçüncü olarak da arkadaşlar unutmayın. Yani ehli bidata red etmek ne? Nasihattır. Nasihattır ve cihattır. Alimlerin dediği kadarıyla, İbn-i Teymiye'nin dediği kadarıyla. Ve beşinci olarak arkadaşlar, ehli bid'at, tabi gıybet, nemimet meselesi yok. Ama ne? Diyoruz ki bu alana, bu sahaya, bu stadyuma kim girer? Kuralları bilen alimler girer. O bu alimler, en büyük alimler kim? Şeyh Rabi, en büyük alimler bu konuda ve Şeyh Übeyd hafızahullahu teala ve tayyip Şeyh Muhammed bin Hadi gibi ve Şeyh Luhaydan ve Şeyh Fozan gibi büyük alimler tayyip bu konulara girip ne insanları tayyip uyarmışlardır. İshak-ı Nuhayni'den insanlara uyurmuşlardır. Kimden? Ali bin Hasan Halebi'den. Kimden? Ürdün sahiplerinden, Ürdün alimlerinden. Meşhur Hasan olsun veya hutta şubu olsun. Ve insanları uyurmuşlardır. Ebu Hasan Maribi'den ve Yahya Hacuri'den. Allah onları bizlerden korusun arkadaşlar. Bu konuda dikkatli olmak gerekir arkadaşlar. Bu konuda dikkatli olmak gerekir. Bu yere yani kurallı ve ne yani ilimli olarak konuşulduğu zaman evet o çok güzel bir ilimdir ve cihat ilmidir diyoruz. Velhamdülillah. Ve billahi tevfik.